atgailos sakramento priėmėjas. Pirma, kas gali priimti? Atgailos sakramentą gali priimti tik pakrikštytas ir nusidėjęs žmogus. Tik krikštas įgalina priimti kitus sakramentus. Kol žmogus nekrikštytas, tol nėra bažnyčios narys ir jo malonių lobynas jam yra uždarytas. Kol žmogus nėra nusidėjęs, tol atgailos sakramentas jam nėra reikalingas, panašiai kaip nėra reikalingi vaistai, tol kol žmogus yra visiškai sveikas. Antra, sąlygos priėmėjui. Norys priimti atgailos sakramentą žmogus turi a. prisiminti savo kaltes arba padaryti sąžinės patikrinimą, b. sužadinti už jas gailestį, c. pasiryžti ateityje nebenusidėti, d. išpažinti savo kaltes, e. už jas atsilyginti. Trečia, prisiminti kaltes. Kadangi atgailos sakramente žmogus turi pats save skūsti, tad jis privalo gerai perkratyti savo sąžinę, kad žinotų ir atsimintų, kuo nusidėjo. Šiam tikslui pravartu visų pirma atsidusti į Dievą nuširdžią maldą, kad būtų galima gauti ant prigimtinės šviesos. Paskui reikia atsidėjus peržiūrėti Dievo ir bažnyčios įsakymus, savo pareigą suskaityti visus nusikaltimus bei suklydimus, kam nors padarytas skriaudas ar įžeidimus, taip pat ir apsileidimus, įvykdytus ne tik darbais, bet ir žodžiais ar mintimis. Atliekant sąžinės patikrinimą, nėra reikalo imtis kokių ypatingų priemonių, sielotis ištisas valandas ar dienas viską užsirašinėti. Pakanka, jei į sąžinės patikrinimą atkreipiama bent tiek dėmesio, kiek į kiekvieną kitą rimtą darbą. Sąmoningai apleisti sąžinės patikrinimą, ar jį atlikti tik labai paviršutiniškai, apgraibomis būtų neleistinas lengvabūdiškumas, dėl kurio pats sakramentas būtų paniekintas, todėl nevaisingas. Ketvirta, gailestis ir gailėtis ir pasiryžti. Tikras ir nuoširdus gailestis yra gilus sielos nuliūdimas ir skausmas dėl įvykdytų nuodėmių. Taip pat didelis pasibjaurėjimas jomis susijęs su pasiryžimu daugiau jų nebedaryti. Tikras ir nuoširdus gailestis visada eina kartu su pasiryžimu taisytis. Jei žmogus tikrai gailisi, jis ne tik liūdi, graužiasi ir kenčia, bet taip pat ryštasi vengti naujų nusikaltimų. Skausmas ir pasibjaurėjimas apima dabartį ir praeitį, pasiryžimas ateitį. Nėra nuoširdaus gailesčio, nėra nusigrėžimo nuo nuodėmių. Penkta, dvejopas gailestis. Gailestis už nuodėmes gali būti tobulas ir netobulas. Gailestis yra tobulas, kai eina iš meilės Dievui ir iš širdies kūdikiškai mylinčios Dievą kaip gerą tėvą. Nuoširdžiai atgailaujantis žmogus liūdi ir graužiasi, kad savo darbais Dievą įžeidė. Parodė jam nedėkingumą, todėl visomis jėgomis stengiasi jį permaldauti ir atsilyginti už savo kaltes. Gailestis yra netobulas, kai kyla iš baimės, kai žmogus liūdi ir sielojasi, kad teisingasis Dievas bausi jam žinomis ir laikinomis bausmėmis. Tai ne kūdikiškai Dievą mylinčios širdies susigraužimas, bet labiau vergiškumas ir baimė. Šešta, tobulas gailestis ir atgailos sakramentas. Tobulas gailestis net ir sunkiai nusidėjusi žmogų Dievo akise nuteisina ir be atgailos sakramentų. Neteisėjo nedorybės jam nepakenks, jei jis kurie nors dieną atsivers iš jų, pabrėžia pranašas Ezechielis. Tikrasis žmogaus atsivertimas visada eina kartu su tobulu gailesčiu. Viešpats Jėzus apibūdina šią tiesą dar aiškiau sakydamas, jei kas mane myli, mes pas jį ateisime ir pasidarysime pas jį buveinę. Arba vėl tobulame gailestyje paskendusiai Marijai Magdalenai jis sako, jei atleidžiama daug nuodėmių, nes jį daug mylėjo. Kam mažiau atleidžiama, tas mažiau myli. Meilė Dievui pasižymi tą savybę, kad ji negali būti drauge su sunkia nuodėme, kaip šviesa su tamsa. Įsigalinta žmogaus sieloje meilė, joje nyksta sunki nuodėmė. Tačiau Kristaus įstatymė tobulas gailestis turi jungti su atgailos sakramentu arba bent su jo troškimu. Vadinasi, ir tobuliausiai besigailys žmogus privalo savo nuodėmes, jei tik yra galima išpažinti. Jei tai neįmanoma, žmogus privalo bent trokšti tai padaryti, atsiradus pirmai progai. Išpažinties troškimas jau glūdi pačiame tobulame gailestyje, nes jei žmogus nuoširdžiai myli Dievą ir graužiasi jį įžeidęs, jis tikrai trokšta panaudoti visas Dievo nustatytas priemonės nuodėmėmis atleisti, o tokia priemonė yra atgailos sakramentas. 7. Netobulas gailestis ir atgaila. Nors netobulas gailestis neturi sunkią nuodėmę naikinančios galios, tačiau atgailos sakramentui jo pakanka. Ir netobulas gailestis nukreipia žmogų nuo kūrinių ir suveda jį į santykį su Dievu, jo sielai suteikia Dievo meilės spindulių. Tai be galo svarbu. Atgailos sakramentas tada deda savo veiksmingą antspaudą ir atleidžia nuodėmes. Nors jos būtų ir sunkiausios. Žmogus ateidamas prie klausyklos kartais dar nesiveržia prie Dievo vaikelio meilės kupina širdimi, bet pasitraukia nuo jos jau pilnas ryškiai suliepsnojusios tobulos meilės Dievui. Taip netobulas gailestis pasidaro tobulas. Šią tiesą aiškiai patvirtina bažnyčia, griežtai pasmerkdama jai priešingą nuomonę. Tridento susirinkimas 14 sesija. 8. Tikrai gailėtis. Atgailos sakramentui nepakanka vien jausmų, nors ir gražiausių žodžių, taip pat viešai matomų ir graudžių ašarų, bet reikia, kad prie to prisidėtų ir valia, kad žmogus savo valios jėga pasmerktų nuodėmes, nuo jų nusigręžtų, pasiryžtų daugiau jų nebedaryti. Be abejo, pakilus jausmai turi savo vertę gerą, jei jie lydi žmogų prie klausyklos, bet jie nėra esminis dalykas atgailai, ir žmogus ne visada gali juos sužadinti. Taip pat naudinga yra kalbėti gailesčio aktus, pasrūti ašaromis, bet ir to nepakanka. Būtina, kad tiek jausmus, tiek žodžius, tiek pačias ašaras paremtų valia. Tik tuomet gailestis yra tikras, kai jame dalyvauja žmogaus valia, kai jis valingai ir tvirtai pasiryžta nutraukti ryšius su nuodėme ir su tuo, kas į ją veda. 9. Ant prigimtiniai motyvai. Atgailos sakramentui neužtenka tik prigimtinio, reikia ant prigimtinio gailesčio. Nepakanka gailėtis tik dėl to, kad nuodėme nesiderina su protinga žmogaus prigimtimi. Kad jį kenkia jo vardui, garbei ar sveikatai, bet reikia grįsti gailestį ant prigimtiniais, tai yra tikėjimo, nurodomais motyvais. Tokie motyvai yra nuodėmis, kaip Dievo įžeidimo, nedėkingumo, nepaklusimo, tiesiog Dievo paniekinimo bjaurumas, taip pat ir amžinųjų bausmių baimė. 10. Visuotinis gailestis. Gailestis ir kartu su juo einas pasiryžimas, privalo apimti visas sunkias ir dar neatleistas nuodėmes. Nė viena sunki nuodėmė negali būti atleista be gailesčių. Taip pat sunkių jį nuodėmė negalima atskirti, nes jos atleidžiamos arba visos kartu, arba nė viena. Todėl reikia gailėtis už visas sunkiasias ir dar neatleistasias nuodėmes, neiškiriant nei tų, kurios tapo tuo tarpu pamirštos. Vadinasi, už visas atsimenamas ir neatsimenamas sunkiausias nuodėmes. Savaime suprantama, nėra reikalo gailėtis už kiekvieną sunkiąją nuodėmę atskirai, bet užtenka, jei gailimasi už visas bendrai. Visai kitaip yra su mažosiomis nuodėmėmis. Jos gali būti atleistos nepriklausomai nuo kitų. Jos sudaro tik laisvą išpažinties medžiagą, tad naudinga, bet nėra būtina jas visas išpažinti ir apgailėti. 11. Gailestis prieš išrišimą. Yra būtina sužadinti gailestį pirmiau negu kunigas duoda išrišimą. Nuodėmių atleidimą žmogus gauna tik tada, kai yra pasirengęs. Bet jis nėra pasirengęs, kol savo nuodėmių nėra apgailėjęs. Todėl nereikia atidėlioti gailesčio žadinimo iki pat išrišimo. Nes tos trumpos akimirkos, kai kunigas kalba išrišimo žodžius, tos trumpos akimirkos, kai kunigas kalba žodžius, gali nepakakti sužadinti tikram gailesčiui. Todėl, kas atideda gailestį iki pat išrišimo, tam iškyla pavojus blogai priimti atgailos sakramentą, taip daryti neleistina. 12. Išpažinti nuodėmes. Pareiga išpažinti nuodėmes uždėjo pats Kristus jo minėtais žodžiais. Kam nuodėmės atleisite, tam jos atleistos ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Kunigo galia nuodėmės atleisti ar jas sulaikyti, kaip jau minėta, yra teisminio pobūdžio. Kunigas prieš darydamas sprendimą turi susipažinti su kaltinamąja medžiaga, o tai neįmanoma be nuodėmių išpažinimo. Bet to galia atleisti nuodėmės susijusi su bausmės pritaikymu. Pasmerkti, o juo labiau ką nors nubausti neleistina, kol neištiriama kaltinamoji medžiaga. Nėra kito būdo jai pažinti kaip nuodėmių išpažinimas. Juk nuodėmės yra kiekvieno žmogaus sąžinės dalykas. Jas sunku tiesiog neįmanoma išskaityti iš veido ar kurių nors kitų išorinių ženklų. Todėl visai pagrįstai Tridento susirinkimas, aiškindamas Kristaus žodžius, pabrėžia, kad nuodėmių išpažinimą įvedė Kristus ir kad jis paties Dievo įsakymu būtinas visiems sunkiai po krikšto nusidėjusiems ir negalėtų laikyti savęs kataliku tas, kas drįstų tvirtinti, jog slaptoji išpažintis nesiderina su Kristaus palikimu ar įsakymu, bet yra tik žmonių išgalvota. Tridento susirinkimas, 14 sesija. 13. Išpažinti nuo širdžiai. Išpažintis yra savęs apskundimas. Todėl nuodėmės išpažįstant reikia būti nuo širdžiam, nieko svarbesnio nenutylėti ir nieko nereikalingo nepridėti. Sąmoningai, ką nors svarbesnio nutylėti ar pridėti, būtų ne vien sunkus nusikaltimas tiesai, bet ir neleistinas sakramento įžeidimas ir bjaurins šventvagystį. O tuo tarpu atvira ir nuo širdžiai išpažintis pašalina visus abejojimus, teikia daug jaukios paguodos, vidinio pasitenkinimo ir šiaip dvasinės naudos. Be abejo, išpažinti kaltes nėra lengva. Tai žmogų pažemina ir sugėdina. Bet prie klausyklos privalo veikti kiti dėsniai. Čia išpažįstama ne šiaip žmogui, bet kunigui, kuris užima vietą paties Kristaus, pareiškusio, jog kas save žemina, bus paaukštintas. Kristui žinomos visos žmogaus sąžinės paslaptys, tad jas atveriant išpažintyje, nėra nei mažiausio pagrindo varžytis ar gėdytis, juo labiau ką nors nutylėti ar perdėti. 14. Išpažinti slaptai. Nuodėmės išpažįstamos slaptai, niekam be kunigo negirdint ir nenujaučiant. Tai visiškai atitinka pačią išpažinties esmę ir Kristaus nustatymą. Išpažinties žmogus atskleidžia giliausias savo sąžinės paslaptis, todėl iš jo būtų reikalaujama per daug, jei jis turėtų atidengti tas paslaptis viešai. Viešpats Jėzus įsakė nuodėmės išpažinti, bet neliepė to daryti viešai. Taip pat neprivaloma išpažinti per vertėją, jei kartais nuodėmklausys nesupranta kalbos. Tokia išpažintis būtų bent dalinai vieša, jei nėra galimybės susikalbėti su nuodėmklausiu, pakanka savo kaltes išreikšti ženklais, kaip daro nebyliai. Tai numato kanonų teisės kodeksas ir šventoji oficija 1633 metų vasario 28 dieną. Tiesa, senovėje be slaptos išpažinties kai kada būdavo naudojama ir viešoji, tačiau ji būdavo tik tais atvejais, kai reikėdavo išpažinti visuomenėje jau žinomas nuodėmes. Už tokias nuodėmes paprastai būdavo skiriamos ir viešosios atgailos. Šiais laikais tiek viešosios išpažintys, tiek atgailos jau yra išnykusios. Išliko vien slapta arba ausinė išpažintis. 15. Išpažinti žodžiais. Nors nuodėmes galima išpažinti ir kitokiais būdais, bet nuo seno ir visur bažnyčioje yra įsigalėjęs paprotys naudoti tik žodinę išpažintį. Nutolti nuo šio papročio leidžiama tik ypatingais atvejais, pavyzdžiui, kai ligonis negali kalbėti ar kai išpažinti atlieka nebylys ir panašiai. Tokiais atvejais naudojamasi įvairiais žodžius atstojančiais ženklais, sakysime, galvos palenkimu, rankų mostais, raštu ir taip toliau. 16. Išpažinti visas nuodėmes. Per išpažinti reikia pasisakyti visas sunkiasias ir dar tiesiogiai neatleistas nuodėmes. Taip pat būtina bent apytikriai nurodyti nuodėmių skaičių ir jų rūšį keičiančias aplinkybės. Išpažintis nebūtų išsami, jei kas sąmoningai nutylėtų vieną ar kitą sunkią nuodėmę, sumažintų jų skaičių, nuslėptų kurią nors svarbią aplinkybę, pavyzdžiui, sumažintų pasisavinto turto vertę, nepasakytų, kad buvo nusidėta šeštajam Dievo įsakymui su giminėmis ar susituokusiais asmenimis ir taip toliau. Išpažinti mažasis nuodėmes neprivaloma, juk jos, kaip jau sakyta, nesudaro būtinos išpažinčiai medžiagos. Taip pat neprivaloma išpažinti ir tas nuodėmes, kurių sunkumu ar buvimu rimtai abejojama. Abejotina nuodėmė nėra sunki nuodėmė, todėl ją išpažinti tik patariama, bet neįpareigojama. Dėl sąžinės auklėjimo dera pasakyti turimus abejojimus. Nuo geros išpažinties atpalaiduoja fizinis ar moralinis negalėjimas išpažinti. Geros išpažinties fiziškai dažnai negali atlikti sunkiai sergantys, o juo labiau merdintys ligoniai, nebiliai kurtieji, nesuprantantys nuodėm klausio kalbos, neturintys laiko, pavyzdžiui, vykstantys į kautynės kariai, jūroje skęstantys keleiviai, žuvantys degančiame name, savo nuodėmių nepajėgiantys atsiminti, ar jų nesuprantantys asmenys ir panašiai. Visų nuodėmių kartais moraliai negali išpažinti tie, kurie iš to numato turėsia didelių nemalonumų ar nuostolių, bet gėdos jausmas anaip tol nėra pakankama priežastis išpažinti atlikti neišsamei. Visi tie, kurie atliko išpažinti neišsamei, privalo ją atsiradus pirmai progai papildyti. 17. Bloga išpažintis. Išpažintis yra bloga, kai A. Penitentas ją atlieka be reikiamo sąžinės patikrinimo, B. ją atlieka be nuoširdaus gailesčio ir pasiryžimo, C. sąmoningai nutyli bent vieną sunkią nuodėmę, nebent būtų kokia pateisinama priežastis, dėl kurios šį kartą atleidžiama nuo išsamios išpažinties sumažina sunkių nuodėmių skaičių, nuslepia jų rūšį keičiančias aplinkybės. D. Nuodėmklausis neturi reikiamos jurisdikcijos, iškreipia išrišimo formą ar nesupranta penitento svarbiame dalyke. Dažnai gan sunku nuspręsti, ar išpažintis buvo gera ar ne. Tokiais atvejais labai svarbu savo abejonės bei neaiškumus išdėstyti nuodėmklausiui ir taikytis prie jo nurodymų bei patarimų. Tada reikia pakartoti ne tik blogai atliktą išpažintį, bet ir visas kitas įvykusias po jos. Nes ne tik blogai atliktoji, bet ir visos po jos buvusios yra negeros. Išpažintį kartuojant reikia pasisakyti ne vien tik nutylėtas ar pridengtas nuodėmes, bet ir tas, kurios buvo išpažintos. Nes ir jos nėra atleistus. Taip pat pasisakytinos visos po negeros išpažinties priimtos komunijos, nes ir jos yra negerai priimtos. Jei yra buvusi pateisinama priežastis, dėl kurios nebuvo galima atlikti išsamios išpažinties, tada užtenka išpažinti tik nepasakytą nuodėmę. Aštuoniolikta. Generalinė išpažintis. Generalinė išpažintimi vadinamas ilgesnio laiko ar net viso gyvenimo išpažinčių atnaujinimas. Ši išpažintis kai kuriems yra būtina, o kai kuriems tik naudinga. Ji būtina tiems, kurie tikrai žino, kad viena ar kita jų išpažintis buvo atlikta blogai. Ji naudinga tiems, kurie atlieka misijas, rekolekcijas, rengiasi naujam luomui, pavyzdžiui, vienuoliniams įžadams, kunigo šventimams, santukai ir panašiai. Ji labai naudinga ir tiems, kurie rimtai nori taisyti savo gyvenimą ar yra mirties pavojuje. Dėl generalinės išpažinties būtinumo ar naudingumo, naudinga pasitarti su nuodėmklausiu ir laikytis jo nurodymų. Neretai pasitaiko, kad ši išpažintis ne tik nieko gero neduoda, bet net pakenkia. Taip dažniausiai būna baugesnės sąžinės asmenims. 19. Dažna išpažintis. Kadangi atgailos sakramentas ne vien atleidžia nuodėmes, bet teikia apšiai įvairių kitų malonių, tad dera naudotis juo ne tik tuo metu, kai sąžinė slegia sunkios nuodėmes, bet ir kitais atvejais. Gražių progų dažnesnei išpažinčiai teikia įvairios metuose pasitaikančios šventės jubiliejai, vardo bei gimimo metinis sukaktuvės ir panašiai. Gerbtinas ir labai palaikytinas yra paprotys atlikinėti išpažintį bent kartą per mėnesį ar net kas antrą savaitę. Dažnai išpažintis ir šventoji komunija palengvina gauti bažnyčios teikiamus atlaidus, kuriems paprastai reikalinga atlikti išpažintį ir priimti komuniją. Ji taip pat gera priemonė ugdyti dvasiniam gyvenimui. 20 bent trokšti atsilyginti. Priimant atgailos sakramentą, nuodėmklausys privalo paskirti, o penitentas priimti sakramentinę atgailą. Senovėje atgailos sakramento proga būdavo skiriamos daug sunkesnės, dažnai viešosios atgailos. Šiais laikais jas dažniausiai sudaro tik paprastos maldos, išmaldos, bažnyčios aplankymas, pasninkas, kokia nors maldinga kelionė ir panašiai. Jei nusidedant buvo padaryta kam nors medžiaginė ar moralinė skriauda, penitentas įpareigojamas ją pagal galimybės atitaisyti. Pavyzdžiui, gražinti pasisavintą svetimą daiktą, atlyginti nuostolius, atšaukti paskleistą melą ir taip toliau. Penitentas privalo priimti skiriamą atgailą. Tai esminė sakramento dalis. Jei jis savo valia skiriamos atgailos nepriimtų, tai yra nesiruoštų jos įvykdyti, pats sakramentas būtų blogai priimtas. Kaip penitentas nurodytos atgailos neatlieka, jo išpažintis yra gera, bet jis padaro naują nuodėmę, ypač kai atgaila yra svarbi. Tuomet jis sulaužo duotą į pažadą būtiną sakramento pilnumui. Todėl, kai penitentas nujaučia, kad skiriama atgaila bus sunku ar neįmanoma atlikti, turi atvirai pasakyti nuodėmklausiui ir paprašyti ją pakeisti kitą. Jei po išpažinties susidaro tokios sąlygos, jog sakramentinė atgaila yra sunku ar visai neįmanoma atlikti, penitentas privalo pasakyti tai per kitą išpažintį ir paprašyti nuodėmklausiui ją pakeisti. 21. Sakramentinės atgailos nauda. Sakramentinė atgaila ne tik atsilyginama už nuodėmes, ji teikia ir laikinųjų bausmių atleidimą. Atgailos sakramentas atleidžia amžinąją bausmę, bet laikinosios bausmės dažniausiai pasilieka. Jei žmogus turi atlikti arba čia žemėje darydamas įvairius atgailos darbus, arba privalės atkentėti skaistykloje. Nuodėmklausio skirtoje atgaila yra vienas iš Kristaus ir jo bažnyčios palaimintų atgailos darbų. Ji naikina bent tam tikrą dievui priimtiną laikinųjų bausmių dalį. Nebereikalo Tridento susirinkimas įspėja, kad nebūtų katalikų bendruomenės nariu tas, kuris teiktų, kad nuodėmklausio atgailos sakramente paskirtoje atgaila neatleidžia žmogui laikinųjų bausmių už nuodėmes. Kad sakramentinė atgaila atleistų laikinasias bausmes už nuodėmes, ją reikia atlikti turint pašvenčiamąją malonę. Žmogus padarydamas sunkią nuodėmę užtrenkia savo duris į bet kokius ant prigimtinio gyvenimo nuopelnus. Būdamas sunkiai nusidėjęs, jis atlieka atgailos sakramento uždėtą pareigą, jei sakramentinę atgailą įvykdo, bet jos vaisių laikinųjų bausmių atleidimo negauna. Taip yra dėl to, kad laikinoji bausmė negali būti atleista be nuodėmės ir be amžinosios bausmės atleidimo.